سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار أهي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. سورة حديد کے اللہ ترغیب ذکر کو انفاق فی سبیل اللہ تھا کہ زما پلار کے مال لگوے دی دنیا بانے تیر دھڑا مکلا کوئے زکا دا دنیا ستا سنا دا. دویم دا دنیا کستا سوشی نو اللہ ستا سنا اخلی او بل تپاتی کی گی. درہم اللہ ہوئی تو دا مال دا سے اگانا لکا چالا چی قرض ورکے مطلب دا زبر دی عوض تالا درکم سبا قیامت کی دی سر سر دنیا کی چا دزلو د اخلاص استقامت سر مال دا اللہ پلار کی اولگا او کاغا لگو او کاغا ڈیرو اللہ باغیل قیامت کی رناور کی دا داغیر دے اعمال و اثر دے دا ہر نیک عمل اثر دا بس ابا قیامت کی لیدیشی انسان نہ ہر طرف تا ورانائی دا منافقین پا عمل کی اخلاص نو داغی پا عمل کی ریاوہ سمعت و شہرت و دنیا کے اغی مقصد فخر و پیو بلبانی د دې وجه نه دا غی رڼا یو اندازې پورې بهی او بیا به ختم شي. د دې دنیا نه رڼا حاصلېږي که چا ځان سره وړه چې عقیده مضبوطه ده جید الایمان دی او عمل داسې دی چې هغه د زړه د اخلاص نه دی محبت یې د الله سره د الله د رضا دپاره مال لګوي نوم او شهرت د دې نه ځان ساتي دریا او د سمعت نزان ساتي نو بس چې پاقیده کې اخلاص دی صرف د الله رضا ده په عمل کې اخلاص دی په صحیح طریقه باندې غمال لګي چې څنګه الله ویلي نو ته به هر څه ملوشي قبر کې بم رڼایي حشر کې بم رڼایي او د رڼا ځای ته به لاړ شي که په زړه کې رڼا وه عمل رڼا وو آداب ټول داسې وو چیغد شریعت برابر او چاہتا چی دا رنا حاصل نشوا دنیا کی یو شے مثلا یو سڑی پخپل قابلیت بانی گٹو خو سیوا که قابلیت نو نو پمالی گرد پمالی گٹو رشوت پہ ورک چالا ہو یا بداغی قابل ہو یا بنو. اللہ وی دا دنیا و دنیا سر ختم شو. آخرت کی اللہ وی استان منگ سمال و دولت ناخلو تو جداب بدیبا نے حاصل شی داغی دا حاصل و اسباب پا دنیا کی ہو آغا تال تنو حاصل کرے نن دا ٹول دنیا کا تو ارکین تا تذرنا نہ ملے تال اول تخویر تن ور پسی بیا الم یعنی للذین آمنو دا زجر دے نشی دا دوالوشی نو اعلمو ان اللہ یحیی الارض بعد موتها دے مثال ذکر کی نو ور پسی ان المصدقین والمصدقات بیا دے انفاق کون کو تا ترغیب ور کی فاول تخویف دے فَلْيَوْمَ اللَّوِينًا قَامَتْكِ فَدِيرُ وَسْ لَا يُخَذُو مِنْكُمْ فِدْيَةً وَابَنِ غَسْتِيشِ اسْتَاسُنَ فِدْيَةً فِدْيَةً دی پا دنیا کی کار کاؤ دنیا کی کداغی ہر سنمو خوچی تاب مال استعمال کو نو کدی یوشی قابل بتنیو نو اغب اتال درکو کدی یوشی قابل بستازی نو خو مال دیر ناکار شے و داغی پا لالچ پانا بستازی تاندار کرو اغلا بیسا نوکری ورکلا یو سپت چی پاگی کی بنو اغلا بیغا ورکو نا باغر دی قابلو ال تا بتا تا حر سمیلاوی کی خو پخپل سپت او قابلیت بانی لا یو خد منکم فیدیا دا دی منافقینو سر خبر دا نو دا منافقانو کافرانی یو شان کری دی نن رز لا يؤخذ منكم فدية ولا تؤخذ بكارو تك فدية والنس وسو كوي دي مياس كي فاصل لرا لم منكم نزك فدية نوي نن نبشي غست استاسو نفدية ولا من الذين كفروا او نداغ كسانونا چيغي كفر كرده تاسو پيو اخورتا بودريگه منافقو دا کلمہ ویلی دا دا مسلمانانو پا سب کی ذات شماری اللہوی تو او دا بل تی زما دا ذات نمون کردے زما دین نمانی زما پیغمبر نمانی قرآن نمانی قیامت یو شئی مأواکم النار زی ستاسور دے دی زینا ستاسو بل تربتت لنشتا مأوا دیکی بارام کوئے اہی مولاکم دا مر دا ور مولاکم اولادکم دا دیر لائق دے ستاسو سرا دا ور ستاسو زیدے دی تب ورزے دا ستاسو سرا خائی یا مولاکم اے اولادکم یا دا مولا سوخ پل مانا کی دا دی مددگار دخوا او دا یو قسم ٹوکی دی پاغی پوری لکر دی ٹو لمر کار ٹوکی پا دین پوری وبئس المصير او بد زيده دو ورتو سباغ نده چمن نده ناکار زيده دق استا زيده دیتا بورده و داتا سرخای دا تخویف ذکر کنوست لگ زجر ذکر کی علم یعنی للذین آمنو آیا ندر اغلی وقت دا آن وقت وی علم یعنی یعنی علم یعتی للذین آمنوا ندر آغل وقت ندر نزده شوی وقت آغا کسانو تا چی ایمان را وڑره ان تخشع قلوبهم چو یری گذلو نردی ولی لذکر الله وما نزل من الحق دی دو وجه نا یا دا وجه دا ذکر دا اللہ نا دی باندلات روس آغا وقت را نگه چی دا اللہ دا ذکر او دا یاد دا وجه نا دی ذلو نو یری گی نرم شی سترگو کی اوخ کی راشی زنون لکه دو بو پشان نرم شی او بل طرف تا وما نزل من الحق قرآن اللاوی تابانی لاداغ وخرا نره دا با کل رازی اخیر اللاوی نزده نشاغ وخو چه ستاز لو زما دا ذکر دا وجه نا او یریگی او ستاز لو دواز او نصیحت تا قرآن سرا وما نزل من الحق سر ستا پل کی ار راشی غونی دربانی قدری وما نزل من الحق. الم يأن للذين آمنوا, صحابہ کرام فرمائے عاتبنا اللہ, بعض روایت کرا دی چی اللہ منگا ملامت اکرو, اللہ را طرفنا منگتا حتاب ملوش عتابو, چی گور تاسو کی تروسا پوری سہمت پیدا نشو اس تاسو پدلکی دی یر راشی چی کل دا اللہ نمغستیشی دا اللہ توحید بیانیگی واس او نصیحت شروعی دا اللہ کتاب بیانیگی او استاز لکی نرمی راشی ناخر سو سالور کالا خوشو. یو روایت کرا دی سالور کالا پس, او بل روایت کرا دی دیار لس کالا پس. عاتبنا اللہ بهذه الآیا, اللہ منگا ملامت اکلو پا دی آیات سرا. تا مومنانو تا اللہ وی جو گورا ستاسو پدلونو کی لا ترو سپو دی سیر رانلا قرآن دا تویلی شی ذکر شروع دے دا وعظ و دا نصیحت خبر شروع دی او استاز رو ترو سپور نرم نشا آغا سی ناغینا سخت گٹا جوڑی گی. ولا یکونو او نشی دا مومنان کالذین اوتو الكتابا پشان دا کسانو چو ورکرشی وغید کتابا من قبلو مخکر دینا فطال علیہم الامدو نو پس اوگت شو پاغیبانی عمر اگدشوا پاغیبانی مودا حقیتم کتاب ورکلشو پاغیبانی وقت تیرے دو تیرے دو تیرے دو فقصد قلوبوهم نسخ شدر نردی. اللہ وی پاغیب شان نشے یهود و نسوارا استعارا دا اغیتا کتاب ورکلشو دا اللہ را طرف تا پاغی که دا اغیتا پارا عبرتو دا غی زلو پا غی سر جوڑی دو دا غی بدن پا غی سر جوڑی دو دا غی دا وجه نا پکارو چی دا غی پدرونو که یر را غلی وی خوشو او عاجزی پا غی که پیدا شوی وی خوچ سور وقت اگدی دو وقت تیری دو دا غی درون نورم سختی دو. و کثیر منهم فاسقون او زیاد دا غی نو نافرمان. نمومنانو تاسو دا غی غنده نشه, نمومنانو سر دا نخایی قرآن و سره ده, دا اللہ ذکر و سره ده, پا کار داری چی دلی زلونه ده نرمی دا بنی اسرائیل و دا پخانو پشان اهلی کتاب و پشان دا اغی زلونه ده سختی گی نه. سورت بقره کی مثال اللہ ذکر کرده چی دا انسان ده دلتا و گورا دا اللہ پیغمبر و تا لگیا ده دا اللہ کلام و تا بیانی او دا دلتا و گورا نا اغر و رو سختی گی. ولته مثال ذکر کړو د غټو چې د انسان د ازله نه دی دا ډیر زیات سخت, ځکه په غټو کې درې قسمونه دي اغي کې دومره یره د الله نه د چرچانه نهرونه روان دي نو د چانه چې نه روان دي نو یو غټه پکې داسې ده چې د غر د سر نه را روانه شي ویخ را ورسي او ذره ذره شي من خشیت الله دا الله دی یاري نه خو د زړه هغه نورم سختیږي دو پدلے کے سو خوشو عاجزی نے پیدا کی گی. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اول ما یرفع وی اول غشے جب دنیا کے بوچتی گر مسلمانانونا الخشو اغا عاجزی دا دو مخیطا با قرآن پروتی دے دا اللہ نے نیا دی گی پا قرآن بانی با پوئی گی دا اللہ نے دو پا یو مسئلہ بانی با دیخ خبری او عمل با پی نکی. صحابہ و پجون کی خدا نو اغی قرآن ختم شو دا اغی عملم ختم شو. ہر آیات و ہر مسئلہ کدا حلال و کدا حرام و کدا عقیدی و کدا عمل و کدا معاشری و کچھ اغی و مسئلہ و ریدا بس مستقل عمل و پاگی بانی شروع دا اغی نگا چا خلاف نشکولی اجرا دا قوانین و پخپل زان باندے اسلام خلاول پخپل زان باندے نو چیتے پخپل زان باندے رانولی بار بے سنگ نافذ کی. وكثير منهم فاسقون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها تالد مثال لپاره ذکر کی پوشه شیخین ان الله تذکیز مکا پس تو چه دو داغینا تخلا باران شي نزمک غډیر قسمونه دی صورت اعراف کی ترشیو او چه کما سیز مکا ده او زمیدار پاغي کی کرونده کی پاغي باندې سوکړه ده زمیدار دانی چولی دی او سراڑا دے پا ملک کی بوٹے نخکاری تیغ نخکاری الله وی زه باران رو مروما نو دا ځمکه پس ته مرگ نه ژوندی شي. الله تا ژوندی کوي په څه سره؟ لذکر الله وما نزل من الحق. قرآن دا الله توحید دې سره تا الله ژوندی کوي لکه څنګه چې په باران سره الله دا ځمکه ژوندی کوي. قد بینا لکم الآیات یقین بیانو مونږ خپل دلائل او آیاتنا لعلکم تعقلون. دا ردی لپاره چې تپوشی هر مثال باندې او ذهن ته خبر راولي لعلکم تعقلون د دې لپاره چې عقل لرشي. زه بار بار لګیم الله وی دلائل عقلی او ګوره نقلی او ګوره وحی او ګوره د حلال مثلا او ګوره د حرام مثلا او ګوره د آخرت خبر او ګوره د عذابونو خبر او ګوره. الله وی دا سوره دلائل دې تاسو ذکر کوم څه لپاره چې تپوشی لعلکم تعقلون. ان المصدقین والمصدقات دا ترغیب د انفاق لکه صورت روان دی ټول په تر انفاق په مسله باندې چې ته د الله په لار کې مالو لگاوا. یقینا خیرات کوونکې زنانا نارینا او خیرات کوونکې زنانا. ان المصدقین والمصدقات دواړه راوړي. بخای عالم اوسو پاسې د الله په رحم کې نومي او مدرسه کې سبق ویل تراغې او دې مدرسو والا او به هغه راوستره دې دپاره چې چنده به پکوله. هغه آواز ډېر ښایسته و نو بیان یې وکړو ډېر ښه بیان یې وکړو. نو د هغه بیان ته به نارینه او زنانه پنجاب کې دا نارینه او زنانه ټول راځي. زنانه ټولې راغلي په دې کوټو باندې ناستې وي. هغه اعلان وکړو وي ستاسو خوښه ده چې دا مدرسه دې اباد وي. ټول وي او زمونږ ولې نه راخوښه. زه صحیح ده نه وي چې دا ستاسو خوښه ده نو بیا جیب ته لاس کړې. ځکه چې کال کې زه یو ځل لازمه نو دې کې خو مولیان دي کتابونه لګي سبقونه تنخواګانې بل راځي خو یې صبر وکړې لاول به زنانه چنده وکړي. نو د برې نه لوټونو باران شو ځکه چې زنانه ټولې په کوټو باندې نو څلوېښت زره روپۍ هغه وخت کې ردې به تقریبا تېرش کاله به کېږي. نو هغه وخت کې دا ډېر غټې پیسې څلوېښت زره روپۍ غیر راغونډې کړي. ویزه وسو نارینه و تاو زان تاو گوره نو بزا خو مقابله شو بیا نارینه و چه سور کل ناغاڑو چشمارش نشو بیا. ان المصدقین والمصدقات دا امت یوه حساد زنانه دی او پدی که سخا و نسبت تا نارینه و سیوه و نزو که اللہ دوارو لبرخه وکړه. خیرات کون که نارینه و خیرات کون که زنانه آغا وقت کم داسی اگی برال و خپل کالی پتری بی روڑو او سم چې کوم ځای کې چندو خبره کیږي یار جمعات ته پاره یا د مدارسو ته پاره نو چې ګورو نه کالی به پکې پروت وي. زنانه وقف کړي واقرض الله قرضا حسنا او قرض ورکی الله تا قرض خیستا. ان المصدقین والمصدقات علما پوهیږي وي دا جمله اسمیه ده او واقرض الله قرضا حسنا دا جمله فعلیه ده اسم په غیبانه تفکیر وی دا مخکې چې کومه ذکر شو ان المصدقین والمصدقات هغه هم په تقدیر د جملې فعلیه کې ده ځکه د هغې نه مطلب څه دی ان الذین صدقوا هغه کسان چې هغې خیرات وکړو هغه زنانا چې هغې خیرات وکړو واقرضوا الله قرضا حسنا او قرض یې ورکړه الله له قرض ښایسته دا لفظ مخکې هم ذکر شوی دی صورت کې هل تهوی من ذا الذي يقرض الله سوکت په ځوانانو کې او ځوان چې الله وی مال قرض راکی او دلته د دې په اوصافو کې دا ذکر کو چې دا سی سوکت دې په نارې نو زنانو کې چې الله له قرض ورکی سوکم چې دا سی وکي یو ضاعف لهم الله وی دوغنا بغلې شې دې لپاره ولهم اجر کریم او دې لپاره اجر دې عزتمن دا اجر کریم هل تم ذکر کړو او دلته دوباره ذکر کو دا ترغیبات دی. الله مومنان مسلمانان له ترغیب ورکی چې تلک بزان کې همت پیدا کا مال خاصم زما دے او ستا نروس تم تا تن پاتی کی بل سوک بیخ دی نو چې بل سوک اخلی نو زما په نوم باندې ولی نور کئ خیراتو کا صدقو کوم دا به مخی پکاری گی ولهم اجر کریم. والذین آمنوا بالله ورسله او کسان چې ایمان وروړو په الله باندې او ایمان راوړو دا په پیغمبرانو باندې اولائک هم الصدیقون والشهداء نو دغه کسان هم الصدیقون داری صدیقین دا رښتینی دي دا د انبیاو نور څه درجه لري اولائک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین سورة نساء کې تیر شو الله وی دا خلق د چې ما په احسان کړی نو ما په چاچا باندې احسان کړو من النبیین یو ډل د انبیاو وا نو والصدیقین چې د انبیاو سره ولاړو اول وخت اول مرتبه کې چې هغه د سخت وخت دغه صدیق شهدا د غینه رستو کړی وی شهید ډیره لویه درجه ده خو صدیق ته نه رسی او شهدا یو مصدقین شو او دویم صدیقین شو او دریم شهدا شو نو د امت درې قسمونه شو یو هغه دی چې دی مال قربانی که هغه نر دی او که هغه ښځه ده دویم هغه دی چې د حق اواز شو او د وی لبیک زه تیار یم نو مال یم لګو او بدن یم کړو دعوت کار یم شروع کو لکه څنګه چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دا نه چې هغه په خپل ایمان راوړ او بس نه چې هغه څنګه په خپل ایمان راوړ دې پرې دعوت هم شروع کو نو دا هغه په دعوت سره سوره کسان مسلمانان شو خلیفه راشد عثمان ذی النورین رضی الله عنه دا هغه په دعوت سره مسلمان شو هم الصدیقون دغه رښتینی خلق ده او شهدا عند ربهم او شهدا دا صدیقین دی شهدا دی عند ربهم د خپل رب سره د دې ځکه ته دلته ګورې نو دلته نه ملاویږي صدیقین هم د الله خالص تللي دي او شهدا هم د الله خالص تللي دي هم الصدیقون والشهداء عند ربهم او یا د شهدا معنا دلته خپل معنا د شهادت والا نو دا هم د عند ربهم د خپل رب سره دي سبب قیامت کې دا ټول په شهادت کې راځي او بیان بکی لهم اجرهم ونورهم د دې لپاره اجر د دې اورناره دي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او هغه کسان چې کفر وکړو درو جن کړه یا تونه زمونږه اولائک اصحاب الجحیم نو دغه دی جهنم یان الته دوټ کې ویلو امنو بالله ورسله ایمان راوړو اعلان وکړو نبی چغواله او دو آمن ناوی دوی ما قبول کرے دو دیتا تیاری ما اللہو چی تا تیاری نهم الصدیقون و شهداؤ لهم عجرهم و نورهم ستا رنا بتا سر روانی ستا عجر بتا سر روانی او دلتا ام دو ٹکی ہوئی والذین کفروا و کذبوا بی آیاتنا اگر کسان چی کفروا کا اللہوی و دروجن کرزم آیاتنا آیاتنا در رب سو دا اللہ وحیو الله کلامو قرآنو دلیلو کاغه عقلی وو کاغه نقلی وو کاغه وحی دا ټول قرآنو کفرو د کفرو کو حق پټ کو او خو ته پته لګیدلی وو چې الله حق دی الله یو دی هغه سره حصه دار او شریک نشته په زده او بیانات باندې ولاړو نو داغه حکم اولائک اصحاب الجحیم ته تخویف شو دغه کسان دي دوزخیان فَالْيَوْمَا لَا يُخَذَ مِنْكُمْ فِدْيَا فَسْنَنْ رَذِي نَبَشِي غَسْتِ اسْتَاسُنَا فِدْيَا وَابَ نَغَسْتِشِ اسْتَاسُنَا فِدْيَا وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا او نداغِ کسانونا چه کفر کرو وَمَأْوَاكُمْ النَّار زَي اسْتَاسُ بِيَ مُنَافِقَانُ وُور اهی مولاكم دا اسْتَاسُ سر لائق دے دا اسْتَاسُ سر خائی وَبِئِسَ الْمَصِيرُ بَزَّيْرِ دَوَرْتُ أَلَمْ يَأْنِ آیا ند نزد شوی آیا ند راغلی وخ للذین آده پار داغ کسانو آمنو چی ایمان راولی ان تخشع قلوبهم لذکر الله چی او یری گزرون دو دی دو وجه دا ذکر دا اللہ نا ومان ذل من الحق او دا هوا وجه نا چی نازل شوی دا حق نا یعنی دا قرآن دا وجه نا ولا یکونو کالذین اوتو الكتاب من قبلو او نشی دی پشان دا کسانو چې ورکړل شو هغه د کتاب مخکې ردینا فطال علیهم الامد نوک د شو په دیوانی مودا فقصت قلوبهم سخ شو زلون ردی وکثیر منهم فاسقون او زیاد تدینونه فرمان اعلموا پوشے ان اللہ یحیی الارض بعد موتها یقیناً اللہ تازہ قیزم کا پس سوچے دو داغینا قد بینا لکم الآیات یقیناً بیانو منگا تاستا آیاتنا لعلکم تاقلون لذیر پارتی تاسو پی پوشے ان المصدقین والمصدقات یقیناً آغا نارینا خیرات کون کی وغزنانا خیرات کون کی واقرض اللہ قرضا حسنا او چی قرض ورکی اللہ لقرض خیستا یضاعف لهم دگنا بکری شر دید پارا ولهم اجر کریم او یقیناً دید پارا اجر عزت مند والذین آمنوا باللہ ورسلہ او آغا کسان چی ایمان روڑو پا اللہ وانی ورسلہ او داغ پا پیغمبرانو اولائک هم الصدیقون نو داغ دی رشتنی و شهداء عند ربهم او داغ دی شهداء دخپل رب سرا لهم اجرهم و نورهم دا دید پارا اجر دا دید اورانا ردی والذین کفرو و کذبو بی آیاتنا او اغی کسان چه در کفر وکو در اغجنک لایاتون زمونگا اولائک اصحاب الجحیم نو داغ کسان دی دا جهنمیان